Hitowa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma podpisu prezydenta, jest uchwała rządu. Premier zapewnia, że będą pieniądze na obronność. Otwierają się nowe szanse przed Polską Grupą Górniczą. Zdobyła koncesję na produkcję materiałów wybuchowych. Arsenał Serbii budzi niepokój sąsiadów. Okazuje się, że kraj posiada rakiety balistyczne. Rząd przyjął uchwałę w sprawie europejskiego programu SAFE. Ma ona pozwolić na maksymalne wykorzystanie środków bez wymaganej kontrasygnaty prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta mówi, że spotka się to z reakcją Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, jaka może być ta reakcja? Zbigniew Bogucki nie wykluczył, że rządowa uchwała zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, bo zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta wykracza ona poza kompetencje rządu. Zapisy tej uchwały mają charakter normatywny i dotyczą kwestii nieorganizacyjnych wewnątrz rządu, tylko zaciągnięcia gigantycznej pożyczki i sposobu pozyskiwania środków na zbrojenia mają charakter absolutnie fundamentalny dla Polski. To nie jest w dyspozycji Rady Ministrów. Premier Donald Tusk powiedział, że uchwała pozwoli na modernizację wojska dzięki środkom z programu SAFE. Ostatnie lata, wojna w Ukrainie, ale też i wojna w Iranie pokazują. Jeśli nie będziemy mieli własnych możliwości tu, w polskich fabrykach, w polskich zakładach produkowania broni, amunicji, sprzętu, to będziemy na przegranej pozycji i na pewno do tego nie dopuścimy. Prezydent chce, by Rada Ministrów zajęła się jego propozycją, która zakłada przekazanie ponad 180 miliardów złotych z Banku Centralnego na obronność. Rząd z kolei twierdzi, że ta propozycja nie jest konkretna i że tych pieniędzy w projekcie ustawy nie ma. Dagmara Kędzior, dziękuję. Polska Grupa Górnicza z koncesją na produkcję i handel materiałami wybuchowymi. Uprawnienia nadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To otwiera nowe możliwości przed spółką, przyznaje jej rzeczniczka Ewa Grudniok. Ta koncesja otwiera drogę przede wszystkim zakładowi remontowo-produkcyjnemu Polskiej Grupy Górniczej na współpracę z wojskiem, z policją w produkcji rzeczy, które wiążą się z obronnością. Możemy dzięki temu wytwarzać na przykład komponenty do pojazdów opancerzonych, czołgów, systemów minowania narzutowego. W halach ZRP możliwe będzie spawanie kabin opancerzonych w samochodach wojskowych, udział w produkcji mostów szturmowych. To też kolejny krok w procesie transformacji spółki. W zakładzie pracuje około 700 osób z dużym doświadczeniem, chociażby w obróbce metalu. Są to umiejętności szczególnie przydatne w produkcji zbrojeniowej. Serbia ma balistyczne rakiety hipersoniczne, przyznał prezydent kraju. Arsenał jest powodem do niepokoju sąsiadów Serbii. W wywiadzie dla publicznej Serbii. Serbii Chiny znajdują się ponaddźwiękowe rakiety balistyczne powietrze-ziemia CM-400. Według polityka mogą one razić cele w odległości do nawet 400 km. Dodał, że choć państwo ma poprawne stosunki z NATO, to obawia się on sojuszu militarnego Chorwacji, Albanii i Kosowa, bo jest on według serbskiego prezydenta skierowany wprost przeciwko Belgradowi. Luźna deklaracja o współpracy wojskowej tych trzech krajów została podpisana niemal równo rok temu. Vučić powiedział też, że Serbia ma znaczną liczbę rakiet hipersonicznych, a będzie miała jeszcze więcej. Ujawnione przez prezydenta Serbii informacje wzbudziły niepokój w niektórych krajach sąsiedzkich. Piotr Piętka, Polskie Radio. Premier Chorwacji Andrej Plenković oświadczył, że nie spodziewa się, by Serbia była w stanie użyć tej broni przeciwko bezpośrednim sąsiadom, ale sprawę będzie konsultował i ostrzegał przed serbską bronią sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Izrael atakuje kolejne dzielnice Bejrutu. Drony i rakiety celują w budynki mieszkalne i samochody. Spadły także na Uniwersytet Libański. Celem ataków mają być członkowie Hezbollahu, ale ponieważ atakowane są budynki mieszkalne, często bez ostrzeżenia cierpią też cywile. W dzielnicy Hadad w ataku na budynek Uniwersytetu Libańskiego zginęli dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i jeden z profesorów uczelni. Od 1 marca w izraelskich nalotach na Liban zginęło prawie 700 osób, w tym dzieci. Rannych zostało blisko 2000 osób. Tak, pomagam. Caritas rusza z ogólnopolską przedświąteczną zbiórką żywności. W sklepach w całym kraju będą czekać wolontariusze i zachęcać do podzielenia się zakupami z potrzebującymi. W akcję włącza się m.in. Caritas diecezji rzeszowskiej, mówi jej dyrektor ksiądz Piotr Potyrała. Najbardziej potrzebne są konserwy, ryż, kasza, olej, słodycze, mąka, cukier, czyli trwała żywność. Wszystkie zebrane produkty trafią do magazynu rzeszowskiej Caritas,

troszek nie. Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek nie. Sęk tym, że jestem nieumarłym, tym wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się. Z przedrostkiem nie, to jakoś tak nieładnie. Mili państwo, to byłoby już chamstwo i drobno chrześcijaństwo. Już na mej szyi pierwsza od śmierci malinka, już martwą do kości ma górna jedynka. Spięty fragment jego najnowszego albumu Full HD, z którym pojawi się dzisiaj w liście osobistej Piotra Metza po godzinie 22. Zapraszamy do słuchania, a ja przypomnę, że w audycji Nowe w Piątek, która do godziny 12, to nie jedyna lista, o której dzisiaj będziemy wspominać. Piątek 13, jeżeli dla kogoś zaczął się pechowo, to mam lekarstwo i to nie jedno. Proszę posłuchać najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił tydzień temu, a gwarantuję, że dzień może stać się choć trochę lepszy. Timing, the face that knows. know I'm shredded by the time I'm home. Like polystyrene foam. And the jealous end up alone. Cause there are things that they can never know. I'm an eyesore, you're a sight for, so rise. You're the life force, you're the life force I would die for. I would die for. And the anxious end up alone. Cause there are far too many things we can't control. Albo w piątek 13 można po prostu szukać ukojenia. Te znajdziemy na najnowszym albumie Jamesa Blake'a. Przed chwilą jego utwór tytułowy z 7 w karierze albumu Trying Times. I idąc za recenzją płyty The Guardian, trudno się nie zgodzić z dwoma rzeczami. Jedną z nich jest to, że zaskakujące mogą być teksty, które mają być komentarzem społeczno-politycznym, czego do tej pory aż tak nadmiernie nie prezentował James Blake w swojej twórczości. A drugą, że wiadomo było od początku, że ta płyta będzie po prostu dobra, bo James Blake opanował już do perfekcji tą elektroniczną melancholię. O tym albumie będzie nieco więcej, z pewnością w wielu autorskich audycjach, wśród nich też w jutrzejszej audycji N3 między 23 a północą. Zapraszam. trójkę. Wspomniałam, że do godziny 12 będziemy wspominać o różnych listach, na przykład o liście obecności na niedzielnym koncercie zespołu Jam. Kto jeszcze się nie wpisał na tę listę, bardzo proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Ania Lalka czeka na telefony. Jam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Utwór Dusza zespołu Jam. Jam, który powita nas w niedzielny wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. My widzimy te urywające się telefony, ale niestety musimy już te linie telefoniczne zamknąć. Jeżeli ktoś jeszcze chce dołączyć i zapisać się na listę gości na ten niedzielny koncert, to będzie taka szansa. Dzisiaj po godzinie 22 w audycji Piotra Metza oraz w sobotniej tonacji trójki Piotra Kaczkowskiego. Zachęcamy do uważnego słuchania i telefonowania do nas. No, nie poddawać się też zachęcamy. A teraz o innej liście, naszej trójkowej liście przebojów, ponieważ utwór Dusza znajduje się także w propozycjach do głosowania. Przypominam, możemy wybierać dowolnie do godziny 12 i oddawać głosy na naszej stronie internetowej. Zachęcam do przyglądania się, słuchania też, bo tam na stronie internetowej za pośrednictwem jednego klik możemy w każdej chwili odtworzyć dowolny utwór. I też na tej liście przebojów w ostatnim 95. notowaniu całkiem wysoko, bo na, już patrzę, dokładnie 9. pozycji znalazła się piosenka nowa Georgie Smith, Don't Leave. If you feel alone, then you've got to run away from a place called home. Mama's always out and she don't seem to know you. Love for the streets and the guys to make love to. Constant reminders you were a mistake. Backpacks and you're thinking, do I wanna run away? Don't leave, no, don't. Anymore, cause I know that you're waiting. Backpack ready, there's no hesitation. Mom's with the clients, so your presence is vacant. Get set, go to your unknown destination. 12 years pretending that you have it was hell. When everything you see is mediated, have doubt. The streets don't want you taught in class, cause the school doesn't care anymore. You'll be just another missing kid like before. And your friends weren't your real friends, they seem to ignore all your struggles and signs that your friends would look for. Nowe w piątek. Now let go of everything I ever had. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghost and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just gone so numb. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rain. Rain

refuse to feel again. And looking back now, we never were quite right for each other, baby. But at the absence of passion in my life, I remember how alive love once was. And I sigh when I drive down this road as I reminisce. I drive slow, I've let them go now. Just see a ghost town. And sometimes at red lights it goes dark. I tell myself, in fact, I tell myself. Since maybe every other summer, it never lasts long. They never stick around. I'm made of steel now. I believe someday someone gon' come along and knock them walls down. This ground is where someone once loved me. Na naszych oczach rodzi się legenda. Międzynarodowa trasa koncertowa Ray trwa w najlepsze. Pierwszy koncert na tej trasie odbył się właśnie w Polsce w styczniu tego roku, a zakończy na jesieni, bodajże w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobrze wypada promocja jej najnowszego albumu This Album May Contain a Hope, którego to premiera już 27 marca. A jedną z dwóch piosenek promujących tę płytę jest Nightingale Lane, który przed chwilą pojawił się w Trójce, czyli nazwa ulicy w Londynie, na której znajduje się ulubiony bar byłej miłości Ray. No i tak się składa, że na elewacji budynku, w którym znajduje się ten bar, pojawiła się już pamiątkowa tabliczka. My tylko z Anią Lalką przed chwilą zastanawiałyśmy się, na ile ten bar był na to gotowy. My natomiast jesteśmy gotowe na premierę albumu Ray 27 marca i z pewnością o tym albumie będziemy jeszcze mówić. You're the cloud underneath my feet.